سيق بكم باشا بلا بخوت معدومك باشا جوريكي من هيشا ناريكا كم قرامه خمريكي عندي خم زور باشا بخوت خوشي ورقرا كايو امرو ديتوا اما خوش دبيت باشا من زودة قريموا خيره ورجوله او هنا خير سير كان عمي لي رزيشتوا داني كشي بو من زيشتوا صبونو خوش خانكا دروم دي قرين موا دبي ببلا بروم نخير لي قري بابر وات اما نابي هشتاك بكين تاوك شمع دفرك زيدة هيلت او ديويت كا زيرو حميشة تنهالة بيري او دابيت شتن هابي مويا او يشكل ايما بارز اخيرا يكي تونا ببوراج ماركا زور برزن دوبار ديان بشكني نوا تونت يكي تسندا دوساتو تلقريا دوساتو تلقريا زور باشا سرکوتی آفرین هی جیرو جیرو فرینی که زور نهابیه زور سپاس دوباره یکتر من بینی اوه کرا ژاپنی که برس کپرونی؟ اما او شوینه که یکم زر یکتر من لیبینی وایا؟ بله، شانشینی خونکان من یعنیش خاچی مردوکان تارا دیگ نه، بشه وگل شوکانیش بله لو ده ساله که واتون بزی هشت، ایا جیان دستی پی کرده و؟ بله، هر چند کمالگ لکارکانیشم شکستیان هنه اما معنی لدزدانی زنگه او تا، زنگه آورکانت زور جوانه، ای دیزاینری بتوانه تنانت فروکیشش نگرره او اویش تیک نبو، تابوی بگرین او فروککانی خون، گلیک جوانن، خونکان نفرد لیکراون تاوری آسمانن، تاوکو قوتیم بدد و کسیشش تاوری تو دکات ناهوکو او ماوی چی دورو دریجه لیره چاوری تو دکات تو پیویستا بردوان بیده جیانت او ایتر مردوه او رویشت هر وکو بایا کن بله وایا سپاس بخوا بلم دبیت تو بجید سر اتا دتوانی بسید با مالکه من لبه دتوانید فیرشتی تر بی